To program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 23 lipca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Burze przesuwają się na północ i wschód Polski. Wraz z nimi możliwe są ulewne deszcze i silny wiatr. Szef MSWiA dziękuję mundurowym za pracę przy ostatnich protestach. Resort przygotowuje też nową koncepcję szkolnictwa policyjnego. Polskie dzieci z Litwy na wakacjach w Polsce spędzają czas na koloniach w Rybakach. Na początek ostrzegamy przed burzami na północy i wschodzie kraju. Mogą się pojawić nagle i może im towarzyszyć ulewny deszcz. Tak było w Beskidach. Centrum Wisły w ciągu kilku minut znalazło się pod wodą. Straty na pewno będą, ale trudno to w tej chwili ocenić, powiedział Tomasz Bujok, burmistrz Wisły. Trochę nas to zaskoczyło wszystko, bo rzeczywiście był opad spory i to z każdej strony. Tak się zdarza i takie anomalia w tym roku mają miejsce. My teraz w tej chwili do sprzątania i mam nadzieję, że damy sobie z tym radę w miarę szybko. Woda schodzi powolutku, strażacy... Myślę, że walczyli ostro. Sporo roboty, sporo sprzątania. Na pewno jakieś straty będą. Jakieś na pewno zerwane drogi, jakieś kawałki odwodnień czy pozapychane, to na pewno tak. Ale na teraz, na ten moment nie jestem w stanie kompletnie nic powiedzieć. Strażacy odpompowali już wodę z zalanych ulic. Burze przeszły dzisiaj m.in. przez Mazowsze, Śląsk, Dolny Śląsk i ziemię lubuską. Nowa koncepcja szkolnictwa policyjnego jest przygotowywana w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Mówił o tym szef resortu Mariusz Błaszczak podczas obchodów Święta Policji w Legionowie. Minister stwierdził, że wraz z rozwojem policji musi się też rozwijać system szkolenia funkcjonariuszy. Utworzony został zespół, który pracuje nad przygotowaniem założeń tej koncepcji, dlatego że choć polska policja jest profesjonalna, nigdy dość działań, wysiłków w tej sprawie. Polska policja jest służbą, która się rozwija. Polska policja jest służbą, która jest w stanie realnie zapewnić bezpieczeństwo w naszym kraju. Minister podziękował też policjantom, którzy pilnują porządku i przestrzegania prawa w czasie ostatnich protestów przeciwko reformie sądów. W polskiej polityce jest opozycja mówiąca o przejmowaniu władzy przez ulicę. Są ludzie, którzy mówią, że będą blokować prawa innych do zgromadzeń i próbują rzeczywiście odebrać prawa innym, ale państwo stoicie na straży praw obywatelskich. Państwo stoicie na straży wolności, swobód obywatelskich. I bardzo państwu dziękuję, polskim policjantom, za to, że wypełniacie swoje obowiązki celująco. A w czasie obchodów w Legionowie prezydent Andrzej Duda wręczył nominacje generalskie dwóm oficerom policji, komendantowi wojewódzkiemu w Katowicach i komendantowi wojewódzkiemu w Lublinie. Specjalny wysłannik USA na własne oczy widział, co dzieje się w Donbasie. Kurt Volker, przedstawiciel Stanów Zjednoczonych do spraw Ukrainy, po wizycie w rejonie konfliktu stwierdził, że to wojna i akt agresji ze strony Rosji. Jego zdaniem Stany Zjednoczone powinny bardziej zaangażować się w proces pokojowy. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Kurt Volker odwiedził obszary bezpośrednio graniczące z terenami zajętymi przez prorosyjskich separatystów, w tym ostrzeliwane często przez bojówkarzy miasto Awdijivka. Specjalny przedstawiciel Waszyngtonu do spraw Ukrainy rozmawiał z ukraińskimi wojskowymi, przedstawicielami rządowej administracji oraz ludnością cywilną. Jak ocenił, w Donbasie nie mamy do czynienia z zamrożonym konfliktem, ale jak to określił, gorącą wojną. Kurt Volker zaznaczył, iż Stany Zjednoczone rozumieją również, że nie jest to wewnętrzny konflikt, ale akt agresji ze strony Federacji Rosyjskiej. Jak dodał, chciałby, aby USA były mocniej zaangażowane w rozwiązanie sytuacji w Donbasie i odnowienie integralności terytorialnej Ukrainy. Kurt Volker na początku lipca został mianowany przez administrację amerykańskiego prezydenta na funkcję specjalnego przedstawiciela USA do spraw Ukrainy. Jest on odpowiedzialny za wsparcie Stanów Zjednoczonych w procesie realizacji mińskich uzgodnień pokojowych. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Polskie dzieci z Litwy na koloniach w Rybakach w Warmińsko-Mazurskiem. Od tygodnia jest tam 45-osobowa grupa. Wypoczywają w ośrodku Caritas i integrują się z polskimi dziećmi. Chodzi o to, by czerpali od siebie nawzajem, wyjaśnia kierownik kolonii Krzysztof Gajewski. Te dzieci, które tam mieszkają, mają wspaniałe spojrzenie na patriotyzm, potrafią tak pięknie mówić o Polsce. Mam na imię Katarzyna Bogdziewicz. Jestem z Litwy, z rejonu Solicznickiego, ze wsi Butrymańce. Fajnie tu jest. Jest to piękny kraj, przyroda bardzo piękna. Między innymi jest to też projekt finansowany przez Senat RP, gdzie właśnie polskie dzieci polonijne i polskie dzieci z Polski wspólnie wpływają na swoje zachowania językowe, kulturowe i tak dalej. Jestem Miłosz Kowalczyk. Z Jedwabna. Wszystko razem robimy. Jestem Krystyna Jundo, Wilno. Bo naprawdę znaleźli kontakt, naprawdę działa. Kolonie polonijnych dzieci z Litwy odbywają się już po raz 18. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Burze mogą się teraz pojawić na północy i wschodzie Polski, podczas burz porywisty wiatr, a także opady deszczu i gradu. W nocy temperatura od 13 stopni Celsjusza na północnym zachodzie do 19 na południowym wschodzie. Jutro burze na południowym wschodzie kraju, a opady deszczu niemal wszędzie. Temperatura maksymalna od 21 stopni Celsjusza na północy do 25 w centrum i 29 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Od znanych już faktów. Ślimaki tak czują zapachy, ale nie słyszą nic. Poprzez trwające badania. To, że samolot leci, to jest nałożenie wielu różnych efektów. My tak do końca tego rozpracowanego jeszcze nie mamy. Aż do dalekosiężnych prognoz. Wydaje się dzisiaj, że wszechświat umrze w samotności, w chłodzie i w ciemności. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na wszelkie pytania. Nawet, a może zwłaszcza, jeśli są to pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. No, nieźle przycieli. Mega okazje w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Whirlpool klasa A+, No Frost za jedyne 1449 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. 74. Tour de Pologne UCI World Tour. Polski narodowy wyścig i największe gwiazdy światowego kolarstwa. Od 29 lipca do 4 sierpnia. Kraków, Tarnowskie Góry, Katowice, Jaworzno-Szczyrk, Zawiercie, Zabrze, Olimp na Gawczyna, Rzeszów, Kopalnia Soli Wieliczka, Zakopane, Bukowina, Resort Bukowina Tatrzańska. Poczuj wielkie emocje. Bądź z nami i kibicuj biało-czerwonym. Transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni Onet, Fakt, Cinema City. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 20. Audycję realizuje Michał Jakubik. W studiu Ryszard Jaźmiński. Zapraszamy. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Przebojem kin zapewne w ten weekend w naszym kraju jest Dunkierka i wcale mnie to nie dziwi. Brawurowo zrealizowany film wychodzący daleko poza ramy dotychczas znanego nam z ekranów tradycyjnego kina wojennego. Myślę jednak, że twórczości Christophera Nolana dodatkowo reklamować nie musimy. A wśród najbliższych premier na pewno warto też zauważyć jeszcze dwa znacznie skromniejsze, co nie znaczy mniej interesujące tytuły. W dodatku oba to pełnometrażowe dokumenty. Pierwszy z nich od piątku już w naszych kinach to wyróżniony m.in. nominacją do Europejskiej Nagrody Filmowej 21 razy Nowy Jork. O nim opowie nam autor Piotr Stasik. A o drugim to premiera przyszłego tygodnia. Już za chwilę porozmawiam z Paulą Schmidt z firmy dystrybucyjnej M2 Films. I to z kolei Kedi, sekretne życie kotów. Na razie powiem tylko tyle, że choć widziałem już dużo, to czegoś takiego w kinie jeszcze nie widziałem. Dziś także trochę festiwalowych wspomnień. Na pewno będzie co wspominać z zakończonego właśnie w Łodzi festiwalu Transatlantyk. Podsumują go i przedstawią laureatów szefowie Jana Pekaczmarek oraz Joanna Łapińska. Usłyszymy również, na razie tylko przez chwilę, gościa specjalnego festiwalu Edwarda Nortona. A przed 21 spotkamy się jeszcze z filmoznawcą Grzegorzem Fortuną, by zapowiedzieć kolejną trzymającą w napięciu premierę tych wakacji. To Atomic Blonde z Charlize Theron w roli głównej już od najbliższego piątku w naszych kinach. All kind of ways. till it stays. You gotta hold my hand. Kto ze słuchaczy trójkowo-filmowo pamięta jeszcze wizytę w Warszawie duńskiej grupy Afterklang? Właśnie jej słuchaliśmy w utworze Apples. No właśnie, to było 5 lat temu. Nie tylko wspaniały występ, ale i film Piramida. No oczywiście na festiwalu Dogs Against Gravity, czyli film dokumentalny. Natomiast wtedy jeszcze pod nieco inną nazwą. Dzisiaj w trójkowo-filmowo wspomnimy i inne wizyty zagranicznych gości, choćby tę niedawną, krótką wprawdzie, ale bardzo wypełnioną treścią wizytę Edwarda Nortona na festiwalu Transatlantyk. To nieco później, bo to już w studiu Paula Schmidt. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Z firmy dystrybucyjnej M2 Films. Ja już mówiłem na wstępie, że film, o którym będziemy rozmawiać, jest na tyle szczególny, że chyba naprawdę czegoś takiego jeszcze w kinie nie widziałem. I chyba możemy też powiedzieć, że mamy wielu nowych przyjaciół. To jest spryciara, przylepa, sułtan, flirciarz, bestia, szajba i cwaniak. Tak, rzeczywiście nieczęsto się zdarza, żeby do polskich kin, do takiej szerokiej dystrybucji wchodził film o kotach. 80 minut, pełnometrażowy dokument o życiu kotów. Jest to magiczna opowieść o życiu tych wolno żyjących kotów. Nie są to takie koty, jak znamy z naszych mieszkań, które się tylko przeskakują z kanapy na fotel. Są to koty, które codzienność swoją spędzają na ulicach, w kawiarniach, między różnymi mieszkaniami. Są w pełni niezależne, wolne. No i trzeba też powiedzieć, że właściwie w dosyć magicznym miejscu i magicznym mieście. Tak, jest to Stambuł, miasto z niesamowitą historią, żyjące na styku takich dwóch kultur. I też koty są żyjące na styku właśnie dwóch światów, takiej cywilizacji i takiej zupełnej dzikości, bo to koty, które nie śpią w mieszkaniach, tylko czasem muszą walczyć z innymi kotami o swoje miejsce, ale też są otoczone taką niesamowitą opieką przez ludzi. To jest też, myślę, że jedno z najfajniejszych rzeczy w tym dokumencie, że oprócz tego, że oczywiście przez 80 minut pokazuje piękne koty, więc wszyscy kociarze będą zachwyceni. Myślę, że to jest taka pozycja obowiązkowa dla wszystkich. Tych na pewno nie brakuje w naszym kraju. Tak, dla kociarzy, ale też dla miłośników zwierząt w tym filmie. Ale ja też bym powiedział, że to jest jednak znacznie, znacznie więcej, bo to trudno jest powiedzieć właściwie, czym jest ten film, w jaki sposób on opowiada o tych kotach, bo tak jak mówimy, to się wydaje dosyć banalne i oczywiste. No tak, no o kotach pewnie w różnych formach już próbowano w kinie opowiadać. Natomiast niezwykłe jest to, i dlatego mówię, że czegoś takiego nie widziałem, bo oczywiście idąc do kina, wiedziałem, czego się mogę spodziewać. Okazało się, że dostałem jeszcze coś innego i na pewno przekraczało to moje oczekiwania, bo ta kamera naprawdę idzie za kotami. Zaczyna się, ja pamiętam swoją reakcję i obserwowałem reakcję widzów w kinie na seansie przedpremierowym, że wszyscy byli właściwie zdumieni tym, co widzą na ekranie, bo to jest prawie, wydawałoby się, niemożliwe, jak można pilnować wraz z kamerą kota. No to jest dzikie zwierzę, niewytresowane. Od razu uspokajam, że żadne zwierzę nie ucierpiało w trakcie realizacji. Wręcz myślę, że były dodatkowo otoczone wspaniałą opieką. Ale tak, w tym dokumencie jest pokazany świat z kociej perspektywy i to dosłownie. Tak. Bo kamera była na takim specjalnym samochodziku, który jeździł za kotami. Więc dzięki temu możemy obserwować świat na poziomie czterech łap kotów, a nie z góry. Chociaż też warto w tym momencie opowiedzieć o tym, że tam są też świetne zdjęcia Stambułu. Tak, świetne, a te z kolei ujęcia, powiedziałbym, z lotu ptaka. Tak, dokładnie. Z lotu ptaka jest pokazany Stambuł. Więc dla wszystkich miłośników Turcji i Stambułu to też jest taki przewodnik nieturystyczny. Aha. Tylko odkrywamy takie mniejsze uliczki, zakamarki, którymi chodzą koty. Więc to też jest bardzo ciekawe, bo poznajemy nieoczywiste szlaki. Nie jest tak jak w każdym przewodniku, co zobaczyć w Stambule, tylko możemy rzeczywiście poznać klimat tego miasta. Tak, można się troszeczkę zanurzyć w to miasto i też nawet są tam obserwacje dotyczące właśnie wdzierającej się w tę historię nowoczesności. To też jest jeden z wątków. Tak, też jest opowiedziane tam, jak te koty od zawsze wpływały na Stambuł i niesamowite, jak między ludźmi a kotami wytworzyła się taka więź, jak oni są od siebie współzależni. No właśnie, bo wspomniałaś też o tym, że to jest również film o ludziach. Właściwie powiedziałbym, w umownej pierwszej części przede wszystkim śledzimy te drogi kotów i właściwie te koty są bardzo ludzkie w rozmaitych odruchach. Bo przecież to może być też metafora człowieczeństwa. One i ze sobą walczą, i sobie pomagają. I są zazdrosne. I są zazdrosne, i flirtują, i tworzą związki, i tak dalej, i tak dalej. Ale od pewnego momentu też dowiadujemy się więcej o ludziach, o mieszkańcach Stambułu. Tak, rzeczywiście reżyserka wykonała ze swoją ekipą niesamowitą pracę, bo oprócz tego, że znalazła 7 historii kotów, najpierw było 35, później do 19 zredukowała, a już w końcowym montażu wyszło 7 takich historii. To oprócz tych kotów znalazła też niesamowitych ludzi, którzy opowiadają. To są ludzie, którzy żyją w Stambule głównie z handlu, z rybołówstwa i opowiadają o tych kotach tak, jakby opowiadali o swoich najlepszych przyjaciołach. Myślę, że to też dlatego, tam są, że rzeczywiście związani z tymi kotami, myślę, bo właściwie też każde tam, pewnie każda ulica, czy jakieś osiedle, jakiś kwartał ma swoje zaprzyjaźnione koty. Te koty zresztą też pilnują swojego terenu. Tak, a jednocześnie ci ludzie też nie są tacy zaborczy, bo kot ma kilku swoich panów. I jedną noc spędza u znanej aktorki, a drugą noc u cukiernika. Więc to też jest niesamowite, ale wynika to z tego, moim zdaniem, że reżyserka właśnie wychowała się w Stambule, mieszkała tam do 11 roku życia i mówiła to w wywiadach, Jada Toron, mówiła w wywiadach, że bez kotów jej życie byłoby smutne, że nie miała zbyt wielu przyjaciół, ale dzięki tej więzi z kotami mogła być naprawdę szczęśliwym dzieckiem. Jak później mieszkała w Stanach Zjednoczonych, to mimo, że czasem widzi na ulicach te koty, to te koty już nie są takie, że do niej się uśmiechają. Mhm. Ale trzeba też powiedzieć, że stosunek właśnie tam w Turcji, w Stambule, stosunek do kotów, i to też ma swoje oczywiście korzenie głęboko w historii, jest zupełnie inny niż na przykład w Europie czy u nas w Polsce. Pierwszy raz się z tym zjawiskiem, ale myślę, że to jest bardzo podobne zjawisko, spotkałem na Cyprze, gdzie rzeczywiście te koty, kiedyś na wakacjach, gdzie te koty są wszędzie i to jest zupełnie naturalny element. I podobnie w Stambule. Tak, w Stambule jest kilka legend. Myślę, że to też jest bardzo ciekawe. Jedna z legend mówi, że Mahomet, jak modlił się i miał koszulę i na rękawie tej koszuli spał kot, to on, żeby nie przeszkadzać w śnie, to obciął ten rękaw i później ta kotka z kolei podczas snu, jak Mahomet spał, to zabiła węża, ochroniła Mahometa, więc ta kocia miłość bierze się rzeczywiście z kilku fajnych legend, ale koty też mają taki praktyczny wymiar w Stambule. Jest jedna wspaniała opowieść, jak to koty zabijają szczury. No tak, są rzeczywiście bardzo ważnym sojusznikiem ludzi. Tak, że nie są tylko rzeczywiście turystyczną atrakcją, tylko takim nieodłączną częścią tego miasta. I jak kilka lat temu w Stambule pojawił się jakiś straszny pomysł, żeby ograniczyć tą populację kotów na ulicach, to ludzie zaczęli protestować. Wyszli na ulicę i oczywiście spotkało się to z ogromną niechęcią ludzi. I ten pomysł na szczęście został upadł, tak? Tak, w zarodku. Ale też koty mają tam swoje pomniki. Był taki słynny kot, który wylegiwał się na ławce. I jak ten kot umarł, to ludzie tam przynosili świeczki. Teraz jest taki słynny pomnik na jednej z ulic Stambułu. Ale ten dokument też, oprócz tego właśnie, że możemy mówić tutaj przez następną godzinę o kotach, to... No właśnie, zbierzemy już do końca, tak. Ale powiedzmy, że sam film Caddy, Sekretne życie kotów, to jest pozycja już bardzo, bardzo popularna i powiedziałbym w miejscach nieoczywistych. Tak, dokładnie tak. To jest film, my jesteśmy też w Polsce po kilku miesiącach po premierze w Stanach, więc mamy też łatwiej, bo tak jak mówiłeś na początku, dokument o kotach brzmi infantylnie, ale to jest film, który ma 98% pozytywnych recenzji na portalu Rotten Tomatoes, czyli na takim najbardziej znanym portalu zbierającym recenzje krytyków. To jest film, który zrobił niesamowity wynik w Stanach Zjednoczonych, który podbił też kina w Europie i jest na całym świecie. Jest jednym z najchętniej ostatnio tam oglądanych filmów, tak? Tak. Zrobił lepszy wynik niż Oscarowy klient, niż Patterson, niż Tony Erdman. Mówi o Stanach Zjednoczonych. I też jest jednym z najlepiej zarabiających dokumentów nieanglojęzycznych wszechczasów. Więc oprócz tego, że naprawdę dotarł do widzów, podbił serca krytyków, to też jesteśmy w Polsce już po 3 tygodniach pokazów przedpremierowych. Na jednym z nich byłeś i sale są wyprzedane. No tak. Ludzie chodzą z dziećmi, mimo że to jest film bez lektora. To ludzie też przyprowadzają mniejsze dzieci i 80 minut są te dzieci naprawdę są w pełnym skupieniu, oglądają koty. I myślę, że to też dlatego, że to jest taki film, jak to powiedział jeden z widzów, że to jest film o miłości, o człowieczeństwie, o dobroci, przywraca wiarę w ludzi. Jest też taką w dzisiejszych czasach taką ucieczką od codziennych trosk. Można naprawdę 80 minut spędzić przyjemnie w fotelu, a później z kolei się zastanowić. Też ta reżyserka mówi, że taki był jej cel, żeby poczuć się tak, jakby kot siadł na kolanach i zastanowić się, co możemy zrobić dalej. O, i to jest dobry moment, żeby postawić kropkę. Resztę zobaczymy w kinie Caddy, Sekretne życie kotów, Jady Torun od piątku, już w szerokiej dystrybucji również w naszym kraju. I dosłownie w 3 zdaniach zapowiedzmy jeszcze premierę sierpnia. Film, który wprowadzacie, a który jest dla nas w Trójce ważny, bo to kolejny film, zresztą już drugi pełnometrażowy film naszego laureata talentów Trójki, Kuby Czekaja. Tak, Kuba Czekaj. Myślę, że to nie będzie na wyrost, gdy powiem, że to jest jedna z nadziei polskiego kina. Jeden z najciekawszych młodszych twórców, już nagradzany na festiwalach w Wenecji czy Cannes. My wprowadzamy 18 sierpnia jego film Królewicz Olch ze świetnymi rolami Staszka Cywki, Agnieszki Podsiadyk i Sebastiana Łacha. W 3 słowach oryginalna, zachwycająca wizualnie. Naprawdę ta strona wizualna robi wrażenie. przejmująca historia młodego chłopaka i jego matki. Czyli jeszcze jeden film o dojrzewaniu. Tutaj tak. Bardziej dotyczy to tej sfery psychicznej, bo to był właściwie taki dyptyk wcześniej Baby Bump, a teraz Królewicz Olch. No i oczywiście myślę, że już w nieodległej przyszłości w sierpniu w Trójkowo Filmowo spotkamy się z Kubą Czekajem i porozmawiamy z autorem o jego najnowszym filmie. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję. Była z nami Paula Schmidt z firmy dystrybucyjnej M2 Films. Zapraszamy na film Caddy, Sekretne życie kotów. No i myślę, że teraz nie może zabraknąć również znanej swego czasu i w kręgu muzyki filmu Kobiety Kot. Oczywiście Eartha Kitt, Where's My Man? Kit, zwana Kobietą Kot, i utwór, który zresztą w jednym z wczesnych swoich filmów wykorzystał sam Pedro Almodóvar. A my zostajemy przy premierach tego tygodnia i również dotyczy to filmu dokumentalnego. Otóż Piotr Stasik i jego nominowany jeszcze w ubiegłym roku, w grudniu, do Europejskich Nagród Filmowych dokument 21 razy Nowy Jork już w naszych kinach. No i tak się składa, że wakacje to też czas festiwali, nie tylko tych polskich, te wspomnimy jeszcze dzisiaj, ale również zagranicznych. I obowiązki właśnie festiwalowe nakazały autorowi filmu jeszcze 2 dni spędzić za granicą, więc myślę, że na dłużej spotkamy się w Trójkowo Filmowo, być może za tydzień, a dzisiaj tylko przypomnę krótką wypowiedź Piotra Stasika zaraz po zrealizowaniu dokumentu 21 razy Nowy Jork. To nasza premiera tygodnia. Jak było z historiami twoich bohaterów, bo jest ich 21 rzeczywiście, tak jak w tytule filmu, no ale jednak wiem, że w praktyce to nie było takie proste. Niektórzy odmawiali po początkowej zgodzie na użycie ich wizerunku w filmie. Tak, ja szukałem moich bohaterów w metrze, trochę na ulicy, trochę przez tych bohaterów, których już poznałem i myślę, że tak prawie 100% osób w Nowym Jorku zgadzała się po pierwszym zapytaniu na to, żeby się spotkać, opowiedzieć o sobie, ale już na pytanie o to, czy mógłbym ich kręcić w domu, czy mógłbym zapytać o coś bardzo intymnego, to już było gorzej. I tu wielu bohaterów się wycofywało. Bardzo im pomagały poprzednie moje filmy. To znaczy ja pokazywałem, dawałem im linki, oni mogli zobaczyć moje poprzednie filmy. I to powodowało, że oni się mieli do mnie zaufanie. I jak już się przede mną otworzyli, to się pojawił następny problem. Mianowicie do filmu musiałem nagrać dużo więcej osób i tych osób spotkałem między 40 a 50. I każda z tych osób podzieliła się ze mną częścią swojej historii życia. Często to były historie intymne, często smutne. I zobaczyłem, że pełnię rolę dla nich takiego psychologa, przyjaciela, czegoś pomiędzy. I oni chcieli utrzymywać ze mną kontakt dalej. A ja niestety, jako ten zły filmowiec, biegłem do następnego bohatera. Nie mogłem się ze wszystkimi bardzo zaprzyjaźnić. Oczywiście mam poczucie takie, że byłem z nimi przez ten moment, że ja im też opowiadałem coś o sobie. Natomiast no, nie jest fizycznie możliwe, żeby z 50 osobami się spotykać, nawet odpisywać na ich maile. Więc w którymś momencie to się stało bardzo obciążające dla mojej psychiki i muszę powiedzieć, że z Nowego Jorku wyjechałem mocno zniszczony. No, musiałem dochodzić do siebie przez prawie rok. Ale rozumiem, że warto było. No mam nadzieję, że to bardziej widzowie powiedzą, czy warto było. Ale ja mam poczucie, że ja się też czegoś nauczyłem, bo ja zawsze swoje filmy robię o czymś, co mnie bardzo interesuje i Nowy Jork mnie zafascynował, tak jak wielu, po pierwszym kontakcie i taki był pierwszy miesiąc, czy nawet drugi, ale spędziłem tam pół roku i wnikając w to, jak żyją ludzie w Nowym Jorku, miałem poczucie dużego takiego zmęczenia i odkrycia czegoś, czego co się spodziewałem, to znaczy takiej bardzo dużej samotności, tak? Że duże miasta mają to do siebie, to jest oczywiście jakoś tam banalne, ale przez to, że sam to przeżyłem i mam nadzieję, że widzowie też to przeżyją, to znaczy, że duże miasta dają dużo możliwości, tak? Możemy spotkać ludzi, którzy są podobni do nas, ale gdzieś przez też tą ilość osób nagle się gubimy, tak? Bo wydaje nam się, że za chwilę jeden z bohaterów mojego filmu to mówi, że za chwilę wydaje nam się, że znajdziemy kogoś lepszego, tak? Lepsze ubranie, lepszych ludzi, lepszy związek, tak? W związku z tym nie pracujemy nad tym, co mamy, nie pracujemy nad swoimi związkami, tylko po prostu zamieniamy, tak? Szukamy następnej osoby. No kończy się to smutno, to znaczy kończy się to tym, że w wielkim mieście obok innych ludzi jesteśmy sami. A jaki jest efekt filmowy? Możemy się już przekonać. 21 razy Nowy Jork od piątku w naszych kinach. Mam nadzieję, że za tydzień tylko filmowo spotkamy się z Piotrem Stasikiem osobiście i na dłużej, by porozmawiać już nie tylko o tym docenianym na festiwalach dokumencie, ale i o kolejnym już zrealizowanym i kolejnych również filmowych pomysłach. A za moment wspomnienia z zakończonego właśnie w Łodzi festiwalu Transatlantyk. Oczywiście wszyscy na pewno pamiętają, że jego szefem jest zdobywca Oscara, Jan A.P. Kaczmarek. To był Oscar 2005 za muzykę do filmu Marzyciel, więc zanim usłyszymy szefa festiwalu, sięgnijmy właśnie po jego kompozycję. Thank you. Zawsze z przyjemnością warto przypomnieć muzykę nagrodzoną Oscarem. Oczywiście kompozycja Jana P. Kaczmarka do filmu Marzyciel, Oscar 2005. I muszę powiedzieć, że z festiwalem Transatlantyk, który właśnie zakończył się w Łodzi, na pewno będzie mi się już zawsze kojarzył pokaz jeszcze wtedy przedpremierowy filmu Dunkierka. Znakomite dzieło. Christopher Nolan pokazał znowu swoją wielką klasę, bo to film, który zaskakuje pod każdym względem, przede wszystkim jeśli chodzi o ten rozmach realizacyjny, ale również świetne aktorstwo i niezwykłe też pomysły. Właściwie nie ma w tym filmie Niemców, a przecież opowiada o jednej z najbardziej zaciętych bitew, odparciu sił wroga przez wojska aliantów. No i właśnie, jeżeli są agresorzy, to tylko gdzieś z odległej perspektywy. Niezwykłe widowisko wizualne. Dunkierka to również premiera tego tygodnia, więc nie możemy narzekać, jest z czego wybierać. Ale wracamy już do festiwalu Transatlantyk. Za chwilę przedstawimy laureatów tego festiwalu, ale wcześniej gorące podsumowanie jego szefa, Jana P. Kaczmarka. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Siódma edycja festiwalu Transatlantyk za nami. 5 edycji w Poznaniu, 2 już w Łodzi. No i pytanie do twórcy tego festiwalu. Jak sobie wyobrażasz, czym chciałbyś, żeby ten festiwal był w przyszłości? Nad czym jeszcze warto popracować? W którą stronę skierować swoje zainteresowanie? Praca nigdy się nie kończy. Festiwal to jest takie zwierzę, które zmienia kształt. I musi zmieniać kształt. I on się dzieje w konkretnym miejscu, ale w zmieniającym się czasie. I jeszcze do tego mam ambicje być aktualnym, być akceptowanym i służyć społeczności jak najlepiej. I to dwóm społecznościom, bo z jednej strony tej ogólnej społeczności łódzkiej czy polskiej i też branży polskiej filmowej czy muzycznej. To są dwa obowiązki, które się nie wykluczają, ale wymagają podwójnego wysiłku, żeby branżowa część festiwalu była na poziomie, miała klasę i wagę i żeby ta ogólnie dostępna część dla mieszkańców Łodzi i gości była po prostu atrakcyjna i miała w sobie ten taki powiew inspiracji, że byłem w kinie, wyszedłem i wydaje mi się, że warto było pójść, bo coś w mojej głowie zostało i to mnie gdzieś tam niesie do innego miejsca. A jeśli chodzi o merytoryczne sprawy, czy więcej muzyki, czy więcej filmu, czy ciągle musi być to równowaga? Nie więcej muzyki, bo jest jej za mało w tej chwili, a za mało, bo nie mam pieniędzy. To jest ciekawe, bo w Polsce panuje taka powszechna ignorancja na temat budżetów festiwali filmowych i my uchodzimy za bardzo zamożny festiwal, co nie jest prawdą. Mamy przyzwoity budżet na festiwal filmowy, natomiast nie mamy w ogóle budżetu na festiwal muzyczny w tej chwili, dlatego że muzyka jest dużo, dużo droższa. Duże nazwiska, czy nawet średnie nazwiska, to są bardzo kosztowne sprawy. Plus też pamiętajmy o jednym, że festiwal, który jest oparty na takim spotkaniu dwóch światów amerykańskiego i europejskiego, musi zapraszać dużo gości ze Stanów Zjednoczonych. Każdy gość amerykański z pozycją musi być przywieziony business class. Jeden gość kosztuje pewnie 50 tysięcy. No to nie są żarty. Na łatwo sobie pomnożyć 20 gości, to jest milion. A 20 to nie jest jakaś wielka masa. Więc ludzie nie rozumieją tych rzeczy. Nie rozumieją też, że festiwal w Berlinie ma budżet na polskie pieniądze ponad 80 milionów złotych. No więc porównajmy sobie ponad 80 milionów w Berlinie i powiedzmy średni festiwal w Polsce, taki duży, to jest 6 powiedzmy milionów, 5-6. No to są w ogóle, rozpiętość jest niewyobrażalna. A oczekiwania prawie takie same. Nasza publiczność, czy bardziej nasi sponsorzy, czy nasi urzędnicy myślą, że w tej skali da się zbudować za te właśnie 1,5 miliona euro coś porównywalnego do 80 milionów euro. Jeśli więc możliwości pozwolą, to tak jak powiedział Jana P. Kaczmarek, być może na kolejnych edycjach festiwalu Transatlantyk możemy spodziewać się nieco więcej muzyki. Oczywiście byli również laureaci muzyczni. Festiwal ma 2 konkursy kompozytorskie, ale w trójkowo filmowo już za moment przedstawimy tych laureatów filmowych, a przedstawi ich odpowiedzialna za program Joanna Łapińska. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Transatlantyk dopłynął wraz z nagrodami. Troszeczkę ich wręczono. Jeśli chodzi o Transatlantic Distribution Award, tę otrzymał film 50 wiosen Aurory. Reżyserka Blandine Lenoir była z nami. Niestety nie mogła wrócić na galę zamknięcia, ale przesłała nam wzruszające podziękowanie. Przypomnijmy, jaki jest to rodzaj nagrody, bo jest to nowość na festiwalu Transatlantyk. I co właśnie mogło też widzów zachwycić w tym właśnie filmie, który teraz ma szansę zobaczyć większa publiczność. O Transatlantic Distribution Award walczyły wszystkie filmy, które miały swoją polską premierę na naszym festiwalu i rzeczywiście dość dużo mieliśmy w tym roku tych tytułów, a w związku z tym jedynym jury, który mógł poradzić sobie z ogromem filmów do obejrzenia, byli nasi widzowie. Z drugiej strony to takie jury, o którym większość reżyserów mówi, że jest najcenniejszym, choć też zdarza się najsurowszym na świecie. Muszę powiedzieć, że 50 wiosen Aurory już na początku zauważyliśmy, że będzie liderem tego konkursu. Bardzo ciepło został przyjęty przez naszych widzów. Zachwycona była też reżyserka, która, jak wspomniałam, była naszym gościem. A co mogło zachwycić widzów w tym filmie? Myślę, że właśnie jego taka prawdziwość. Jest świetnie zagrany, a nie zżyły w roli tytułowej Aurory. Jest doskonała, przekonująca, zabawna, a z drugiej strony wzruszająca. I myślę, że taki doskonały miks emocji, a z drugiej strony poczucie, że to jest historia, która naprawdę obok nas może się zdarzyć. I też dość optymistyczne, trzeba jednak powiedzieć, spojrzenie na życie. Myślę, że to było wszystko to, co bardzo dobrze odczytali nasi widzowie i czym się zachwycili. Czyli w głównej roli znana francuska reżyserka. Reżyserka i aktorka, bo przecież ona bardzo często występowała w swoich filmach, a tutaj naprawdę świetna. I to myślę, że ona w dużej mierze rzeczywiście powoduje, że ten film tak doskonale działa na widzów. Najbardziej ważny dla młodych filmowców konkurs, czyli konkurs filmów krótkometrażowych, dotyczący wyłącznie polskich produkcji. Tutaj właściwie też pewne niespodzianki. Trzy nagrody zostały przyznane w tym konkursie. Tym razem oceniało ten konkurs międzynarodowe jury. Trzecia nagroda trafiła do Emmy Buchwald za film Nauka, który, powiedzmy, rzeczywiście pokazywany był już na wielu festiwalach i z wielu wyjeżdżał z nagrodą. To naprawdę jest świetne kino. Myślę, że zaczyna swój tur festiwalowy film Baraż, który otrzymał drugą nagrodę. Reżyserem tego filmu jest Tomasz Gąsowski. No i tutaj właśnie niespodzianka, bo to kompozytor przecież muzyki do wielu filmów Andrzeja Jakimowskiego w nieco innej tym razem roli. Prawda? Przed chwilą rozmawialiśmy o Anie Zżuły, która przecież jest i aktorką, i reżyserką. Gościem festiwalu, pewnie za chwilę będziemy o tym mówić, był Edward Norton, który także przecież sam stawał za kamerą. No a tutaj rzeczywiście Tomasz Gąsowski znowu w podwójnej roli. Coraz częściej, myślę, się to w filmie zdarza. Pierwsza nagroda, z kolei Złota Arka, trafiła do filmu Bankiet w reżyserii Julii Orlik. To powiedzmy jeszcze o nagrodach specjalnych, bo takie też były, już nie mówiąc o tym, że również pojawiali się na festiwalu specjalni goście. Specjalna jubileuszowa nagroda Fipreszci 92 trafiła do Lucrecji Martel. Lucrecia Martel, argentyńska reżyserka, była gościem festiwalu. Muszę Państwu powiedzieć, że niesamowite było wzruszenie Lucrecji w momencie, kiedy odbierała nagrodę, a myślę, jeszcze bardziej wyjątkowy moment to było masterclass Lucrecji Martel, które poprzedzało wręczenie tej reżyserce nagrody. Masterclass absolutnie wyjątkowy. Wielu widzów wyszło z tego spotkania, mówiąc, że nigdy nie doświadczyło podobnej lekcji kina. Rzeczywiście Lucrecia Martel bardzo się do tego spotkania z naszymi widzami przygotowała. To było spotkanie interakcyjne, a przede wszystkim piękne, mądre, głębokie, filozoficzne. Lucrecia Martel pokazała, jak rozumie swoje kino, jak rozumie właśnie chociażby tak często przecież komentowany dźwięk w swoim kinie i zaprosiła nas do swojego świata, myślę, bardzo blisko, pozwalając nam się naprawdę dobrze poznać, więc to był jeden z absolutnie wyjątkowych momentów tego festiwalu. A jeszcze zapytałbym, cóż to jest za szczególna nagroda, która nazywa się Fipreszci 92, o co tu chodzi? Rzeczywiście pewnie Państwo kojarzą te, powiedzmy, tradycyjne nagrody Fipreszci, przyznawane przez jury Fipreszci na wielu festiwalach na całym świecie. Z kolei nagroda jubileuszowa po raz pierwszy została przyznana 2 lata temu z okazji właśnie 90-lecia Stowarzyszenia Krytyków Filmowych Fipreszci i od tamtego roku raptem 2 specjalne, dodatkowe nagrody zostały przyznane. Jedna w tamtym roku na festiwalu w Sofii i druga właśnie u nas, więc to jest bardzo duże też wyróżnienie dla festiwalu Transatlantyk, że to tutaj właśnie Stowarzyszenie Fipreszci nadal świętuje tę specjalną nagrodę. Także jubileuszowa nagroda Fipreszci trafia do rąk reżyserów bardzo rzadko. Za to trafia nie za konkretny film, a za całokształt i rzeczywiście dostają ją wybitne osobowości światowego kina. No i jeszcze jedna wybitna osobowość, doskonale wszystkim znana, no i też nagroda, która kojarzy się z festiwalem Transatlantyk, czyli Glocal, to takie specjalne złożenie, taka zabawa słowami, Glocal Hero Award. Edward Norton otrzymał na naszym festiwalu tę nagrodę. Edward Norton był gościem specjalnym, odbyło się specjalne spotkanie z tym aktorem, jak przed chwilą też wspomnieliśmy, reżyserem. Glocal Hero Award to nagroda, która trafia w ręce tych osobowości nie tylko świata kultury, generalnie ważnych według nas ludzi z całego świata, którzy którzy pokazują nam tak naprawdę, w jaki sposób powinniśmy traktować świat wokół siebie. Global hero, czy w ogóle powiedzmy, co znaczy słowo global. Global dotyczy patrzenia na to, co wokół nas z perspektywy lokalnej, ale właśnie obserwując to, co się dzieje w naszej perspektywie lokalnej. Stąd to połączenie słów. A dlaczego Edward Norton? Bo oprócz tego, że jest to wybitny aktor, Edward Norton znany jest też ze swojej działalności charytatywnej. Nieraz pomagał. Związany jest z fundacjami, chociażby związanymi z pomaganiem uchodźcom. I rzeczywiście ta jego działalność, myślę, znana jest na świecie coraz szerzej. Edward Norton okazał się szalenie skromną osobą. No właśnie, wyjątkowo skromną, jak na hollywoodzką gwiazdę. Za to tak przepięknie według mnie pasowało to właśnie do takiego jego stylu pomagania i myślę, że wyjątkowo zasłużył na tę nagrodę, z której, jak powiedział, odbierając ją, bardzo się ucieszył. O laureatach festiwalu Transatlantyk mówiła Joanna Łapińska, dyrektor artystyczny tego festiwalu. No właśnie, dzisiaj tylko krótkie wspomnienie. Edward Norton był tak bardzo, bardzo skromny, bo przede wszystkim jest świetnym aktorem i myślę, że nawet nie ma takich pretensji, żeby był uważany za wielką hollywoodzką gwiazdę. Natomiast, znowu mogę powiedzieć, wiele już powitań gwiazd filmowych w życiu widziałem, ale takiego, no, miałbym wątpliwości. Teatr Wielki w Łodzi, blisko 1000 osób na sali na spotkaniu z Edwardem Nortonem i takie oto powitanie. A przywitał wszystkich gospodarz festiwalu Jana Pekaczmarek. Edward! Jakiś taki, są jakieś młode dziewczyny, które umieją krzyczeć naprawdę wysoko. O, my musimy się pozbyć tej intelektualnej atmosfery na starcie. Tak, żeby potem do niej... Bo jak my się tak... Nie. Panie i panowie, tylko na nasze zaproszenie, po raz pierwszy w naszej ojczyźnie, Edward Norton będzie z państwem mówił o wszystkim. Amerykanie nie ukrywają niczego i on też nie będzie ukrywał. Rozmawia z nim znakomity polski dziennikarz Michał Oleszczyk. Powitamy obu. Ja jeszcze przyjdę na angielski, żeby nie było, że dyskryminuję tych, co się nie nauczyli polskiego. Ladies and gentlemen, for those who need to be addressed in English, we have Edward Norton here. The man who we admire, the man who we love, the man who inspires us, but above all, the man who does incredible things, not only as an actor, but also as a human being. So, welcome Edward Norton. Thank you. Let's take a seat. Thank you, that's so nice. I will just say one sentence in Polish and then I will switch into English. Proszę Państwa, witamy Państwa bardzo serdecznie na Festiwalu Transatlantyk. Bardzo dziękuję w swoim imieniu za zaproszenie mnie do poprowadzenia tego spotkania. I w tym momencie już przerzucamy się na język angielski i zaczynamy rozmawiać z Panem Edwardem. Edward, it's such a pleasure and an absolute honor to have you here. And I think that, you know, this response alone tells you how we feel about you. So thank you so much for visiting Transatlantic Festival. Thank you. Technically, I came to Poland. When we made Grand Budapest Hotel, we worked in Görlitz, Germany, but you could walk across the bridge right to Görlitz, Poland, and Wes liked Zubrowka. Right. So we would go across the bridge for Zubrowka, but that was my only experience of Poland. So this is much better. It's not a bad start though. This we'll call this the official first visit. No, jak się okazuje, myślę, że nawet nie wymagało to tłumaczenia. Sława niektórych polskich trunków wyprzedza wizyty wielkich gwiazd kina. To tyle dzisiaj tytułem zachęty. To było niezwykłe powitanie Edwarda Nortona w Teatrze Wielkim w Łodzi, ale już teraz zapraszam, wkrótce spotkamy się z Edwardem Nortonem nieco dłużej w Trójkowo Filmowo. Zarejestrowałem oczywiście to długie, wyczerpujące spotkanie i na pewno fragmenty z tego spotkania pojawią się w tej audycji. A dziś jeszcze zmieniamy na chwilę temat, bo to zapowiedź premiery, kolejnej premiery przyszłego tygodnia i tym razem trzymający w napięciu sensacyjny thriller. To może sięgnijmy po muzykę z filmu, który już od 2 tygodniach w naszych kinach i reprezentuje podobny gatunek, Baby Driver. Dziś jeszcze na spotkanie z filmoznawcą i krytykiem filmowym Grzegorzem Fortuną. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Przed nami jeszcze wiele tygodni wakacji, wiele też premier. Oczywiście każdy znajdzie coś dla siebie i najczęściej są to filmy niewymagające zbyt wielkiej percepcji uwagi od widza, no ale nawet w tym rozrywkowym repertuarze na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Na co ty jako krytyk filmowy szczególnie czekasz w te wakacje? Poza Baby Driverem bardzo czekam na film Atomic Blonde. To też jest film akcji i też jest zrealizowany według podobnej formuły. To znaczy, to nie jest film z tak ogromnym budżetem. On ma budżet około 30 milionów dolarów. Główną rolę gra tam Charlize Theron i reżyserem filmu jest David Leitch, który był współautorem pierwszej części Johna Wicka. I wydaje mi się, że ten film będzie ciekawy z tego względu, że wygląda zupełnie inaczej niż większość współczesnych filmów akcji, dlatego że w większości z nich przez poszatkowany montaż praktycznie nie widać, co się dzieje. Natomiast po stylu reżyserskim Davida Leitcha widać, że on stawia na prawdziwe triki kaskaderskie i na długie, ciekawie poprowadzone ujęcia, które pokazują akcję w taki bardziej staroszkolny sposób. Do tego główną rolę gra tutaj Charlize Theron, która po ostatniej części Mad Maxa stała się taką trochę heroiną kina akcji. Pojawiła się też w najnowszej części Szybkich i Wściekłych i wydaje się, że właśnie idealnie sprawdza się w roli takiej twardej bohaterki, która doskonale radzi sobie z przeciwnościami losu. W tym wypadku gra agentkę, która działa pod przykrywką w Berlinie w latach 80. No tak, a trzeba też dodać, że z jednej strony podziwiana, piękna kobieta nam zaczynała swoją karierę jako modelka, no a później udowodniła, że też potrafi być świetną, dramatyczną aktorką, w końcu laureatka Oscara. Ale też doskonale sprawdza się, no bo jak wspomniałeś, nie po raz pierwszy w filmach akcji. Myślę, że Charlize Theron jest jedną z ciekawszych współczesnych aktorek, właśnie dlatego, że ona pokazała, że tak naprawdę każdy etap jej kariery jest zupełnie inny od poprzedniego i że potrafi się odnaleźć w zupełnie odmiennych i bardzo też trudnych rolach, dlatego, że zaczynała właśnie jako filmowa piękność, później pozwoliła się bardzo zbrzydzić w filmie Monster, natomiast teraz grywa bardzo różnorodne role i w filmach arthouse'owych i w filmach rozrywkowych i wydaje mi się, że mało jest w Hollywood aktorek potrafiących odgrywać tak odmienne i różnorodne role. Ale chyba też musimy zauważyć, że w ogóle ostatnio jest taka tendencja w kinie, że na te super bohaterki właśnie w filmach sensacyjnych, kryminalnych, filmach akcji, czy nawet z namieszką science fiction, pojawiają się kobiety. To one tutaj grają pierwsze skrzypce. Tak, zauważmy zresztą, że nawet dwie najnowsze części Gwiezdnych Wojen, czyli Przebudzenie Mocy i Łot 1 w centrum stawiały właśnie bohaterki, nie bohaterów. Łotr 1 to niezupełnie Gwiezdne Wojny, tylko trochę obok, bo niektórzy mogą tutaj zaprotestować. Tak, Oczywiście Łotr 1 jest trochę obok, ale też rozgrywa się w tym uniwersum. Ponadto okazało się, że Wonder Woman w kinach poradziła sobie lepiej niż Batman i Superman razem wzięci, że więcej widzów chciało ją oglądać i wszyscy też chwalą Gadot wcielającą się w tę rolę. Do tego oczywiście niedawno zakończyły się Igrzyska Śmierci, gdzie główną bohaterką była Katniss Everdeen grana przez Jennifer Lawrence i wydaje mi się, że właśnie bohaterki są coraz bardziej popularne i coraz bardziej lubiane, bo jeszcze 10-15 lat temu wielu producentów na właśnie zarzuty o to, że nie stawiają kobiet w rolach głównych wysokobudżetowych filmach, tłumaczyło się, że my byśmy chcieli, ale to się nie sprzeda. Dzisiaj już nie mają tego typu wymówki, bo widzowie wyraźnie chcą oglądać kobiety w pierwszoplanowych rolach w wysokobudżetowych widowiskach. Czyli zapraszamy na Atomic Blonde, czyli film w reżyserii Davida Leitcha z Charlize Theron w roli głównej, który prawdopodobnie będzie początkiem nowej serii, dlatego że już twórcy dodali pod tytuł rozdział pierwszy, co sugeruje, że chcą tę serię rozwijać. A ten rozdział pierwszy już od najbliższego piątku w naszych kinach. Zapraszał nas na film Atomic Blonde Grzegorz Fortuna. Ja również dziękuję. To wszystko dziś trójkowo filmowo. Przez chwilę jeszcze fragment muzyki z filmu Baby Driver. Do usłyszenia, Ryszard Jeźmiński. Ogłoszenie społeczne. Oddaję krew bez obaw. Wiem, że do pobierania krwi stosowany jest sprzęt jednorazowego użytku. Oddaję krew i nie czuję bólu. Bo jedyne, co możesz poczuć, to małe ukłucie na początku. Oddaj ty, bo łączy nas krew, która ratuje życie. Robert Lewandowski. Więcej informacji na twojakrew.pl. Ogłoszenie społeczne. Radio Nawigator. Za minutę 21 pora na wiadomości drogowe. Kłopoty z przejazdem drogą krajową numer 42 Radomsko-Końskie w rejonie Skórnic w województwie świętokrzyskim. Samochód osobowy wypadł z jezdni, a przywrócenie płynnego ruchu potrwa około godziny. Sygnał od Państwa z zachodniopomorskiego odcinka krajowej 6. Tam ostrzec przed dużym utrudnieniem na drodze z Koszalina do Szczecina w miejscowości Płoty. Bardzo duży korek z powodu remontu mostu w mieście. Z obu stron ruch jest bardzo spowolniony, radzę omijać. Utrudnienia także na drodze numer 53 Olsztyn-Szczytna, niedaleko miejscowości Leleszki. Samochód osobowy wjechał do rowu, wciąż obowiązuje ruch naprzemienny. Na szczęście bez kłopotów z przejazdem krajową 9 po wypadku na odcinku Majdan-Królewski-Kolbuszowa w pobliżu Komorowa. Bez utrudnień także na drodze numer 28 Krosno-Rymanów. W pobliżu miejscowości Klimówka zderzyły się 4 auta osobowe. Uporano się z udrożnieniem trasy szybciej niż zapowiadano. Piotr Łodej, Szerokiej Drogi. Radio Nawigator.